الله عز وجل ونظامه وذي أنفسنا يوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالروية. وقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال: حدثنا أحمد بن أشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خطيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خداوند متعال جل شانه همه اندازه حمد و سپاس بجا یاری که ای ذات مقدس و ای صفات لایق و ای ذات کریم و چمار راضی و خوشحال بکن، و به همه اندازه ای حمد و سپاس لایق تو ما هم به همه اندازه ای حمد و سپاس اعتراف کنیم که ای چمار راضی بیبی. خالق ذوالجلال نعمتها برای ما و آئی بندیان و مخلوقاتا چه حد و حسابا چه حسر و شمارا فراتر و بی نهایت زیادا. نعمت ایمان و نعمت اسلام بزرگترین نعمتهایی هم که الله عزوجلال جل شانه به بندیه عنایت فرمایی، و ایمان و اسلام تفاصیلی که الله عزوجلال اوتی بندیانا بایان توفیق عطا فرمانی بسیار زیاده. قرآن نعمت، سنت نبوی شریف، علم دین نعمت، و اسلام شناسی اساسی و بنیادی کتابانی وانگ توفیق، دینی مدارس نعمت و دینی مدارس خدمت، دینی مدرسان تا تعلیم و تربیت کارکنک برای استادان و برای شاگردان و برای معاونین و خدمتکاران و خدمتگزاران، از جمله نعمت هایی که انسان آنی منتهای آنی نهایتا نتوان باوتی فکر کمین و انسانی مخلوقین فکر هم چکو جندی مخلوقین فکر هم مخلوقین آنی منتهای آنی کمالا آنی عمق در کتب کرد. فقط وظیفه انسانی همشین که اللہ پاک هر نعمت و بزرگ و نعمت کوچک شکر و جه بیاری تو اللہ پاک حمد و سنادہ به زبان همیشه باید تکرار بکن. یہ نعمتانا اللہ تعالی دل شانه هما انسانانا عطا فرمانی که اللہ جل جلال دل شانه و پسندن تو دوستن تی خالق ذو الجلال ای سال مثل سالهای گذشته بدایت و ابتدای مار شمارا توفیق دا که ای توفیق اعطا فرمائیں ما مدرسه درس افتتاح کو اهم کتاب با کتاب حدیثی که مجموعه احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در میانا در عالم اسلام مروچی بہترین مجموعه و برترین کتاب شمار کنگتا و بعد از قرآن عظیم معروف بوده زباران سراغ اصح الکتب بعد کتاب الله بعد از قرآن عظیم به اعتبار دقت و صحت سند و روایت حدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجامع الصحیح معروف صحیح بخاری در میان کتابها و گنجینهای کتب حدیث در جهان اسلام بزرگترین مقام صاحب ان کے با همی کتابا ما شما توفیق پیدا کو در ماہ شوالا در همی مقاما در همی مدرسیا جامعت الحرمین الشریفین چابہارا بعنوان آغاز سال درسی و تحصیلی و تی درسی با همی کتاب حدیثی قرآتا در ابتدائی کتاب افتتاح کو آروچی هم جای ابتحاد و جای شکرت از یک جهتی و مروچی روچ هم از جهت دیگر جای ادای سپاس و شکر اللہ جل شانہ ہوئے که بعد از چندین ماه سال تحصیلی پشت سر بازی نگا اختتام ای سال تقریبا و نهایت دروس ای سال با قرائت آخرین باب ای کتاب و آخرین حدیث ای کتاب ارزشمند انجام گیری و با توجه بشی که امت اعیان و علماء و صلحاء و محققین اعتقاد و اذعان برهمشین که در پایان ای کتابا بعد از خواندن احادیث ای کتابا که الحمدللہ توفیق الهی باعث بوتا که هیچ حدیثی از احادیث ای کتاب در ای سال تحصیلیه و هیچ وقتا متروک مبی چه قرآتا و هیچ سندی چه اسنادا ای حدیثه بدون قرآتا و بدون سماعا طلاب عزیز ذریعه حرف به حرف اسناد سندهای حدیث قرائت متنا و احادیث شریفه که تحت این سندا یا تعلیقات کی حتی مجموعه که در این کتاب کلن بود اصلاحات موجود ہیں بخوبی الحمدللہ با توفیق الهی قرائت کنک متنا تو مروسی ما در آخرین جلسه درس این کتاب نشتگی و امت اتفاق بر همشین که در پایان قرائت این کتاب دعا مستجاب بی. در گذشته صالحین هر وقت مشکل دینی دنیوی سیاسی هر نوعی مشکل از طرف ظالمان از طرف کفار و ملحدین بر کشورهای اسلامی حمله ذاتی مشکل برای آن رخ داتا به صورت دست جمعی همچون که قرآن مجید ختم وانایی بی مشن ملکان رسمی که معمولا کسی که میرید مشی قرآن پاکی چند نفر نندی بعضی آیا مدرسیان تقاضا کنا طالبان طلاب علم بوشی که قرآنی ختم کنا فمین مردگر روحا بخشا ای مغفرت کنا بی بی به همین ترتیب علماء جمع بتگن وقتی که فتنه تاتار دنیا تها چس بو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه در بغداد دستور فرمائیں علماء که قرآن عظیم دولا پمشه صحیح بخاری هم به 30 جزء تقسیم کنه گوتا همچون قرآن پاک 30 جزء هست به 30 جزء تقسیم کنه گوتا و جز جز هر یک نفری قرائت کتا احادیث نبی کریم علیه السلام در این کتاب و دعایش کتا برای شکست دشمنانی برای حصول مقاصد برای برآوردگی آرزوها الله تعالی آرزوانا برآورده فرمائیتا دعا مستجاب تگا الله صالحین بندیانا با این کتابا بعد از قرآن مجید بیش از هر کتاب دیگه شوق علاقه بودتا بعضی مرگ وقتا جامش داتا و الله دربارا چو دنیا رفتگن در حالی که همین کتاب آن سینه سرائی روتا مشهور امام غزالی رحمت الله علیه بارایا حجت الاسلام امام غزالی رحمت الله علیه مات الغزالی والبخاری علی صدره امام غزالی رحمت الله علیه در حالی چو دنیا رفت که صحیح بخاری ای سینه اسرائی را جانی داری یعنی صحیح بخاری وانگ تها در حالت ایک آبا موت دست پنجه نرمکو چادم و نبی علیہ السلام احادیثا مصروفت و سرکاری داشت تا اینکه وتی جانی به جان آفرین سپرد کو اهمیت قرآن عظیم و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از شکما به دعایا و ترجمه حدیثیا و ترجمه البابی که قرائت بو مختصر برسیم چون جمع تنها جمع طالب علمانا نهیم بلکه بخاطر اجابت دعا برای شرکت در دعا تعدادی از برادران مسلمان این شهر و منطقه و شاید تعدادی از خواهران مادر و خواهران در قسمت حوزه خواهران برای همین منظورا که دعا تا شرکت کنن حاضر بودتگا من پیشاپیش آنت برای این شوق و رغبتا و این بیداری احساس آنی که به دعای اهمیت دیگ و دعای مجلس قبولیت شرکت کنک کسی قلب تا این انگیزه بی اشی ایمان یک مزنین جذبه و ایمانی مزنین شعبه این که انسان باید اشی هر مسلمان داشته بی اعتقاد به دعا و اعتقاد به قبولیت دعا و دست به دعا بلند کنن. قرآن عظیم تا شما اشکتا که چقدر مهمه و برای کسانی که آیا همیشه دست به دعای الله درباره الله پاک وعده اجابت و قبولیت فرمائن تا به شرطی که دعا با اخلاص ببی، دعا با تکرار ببی، دعا با اصرار ببی چه جانب بندیا. نبی علیه السلام برای اوتی یک جزئی بیماری جسمانی همی کتاب تا و احادیث تا یه تا که نم یک بری دعا بکن. این نقطه مهمی که شما درو بزانه که ما شما دعا کنگه مانا اینه که یک بری دوبرا مردم چند برا دعا کو و دعای سمرا و نتیجه آپمی که آیه دلکش گندگ نبو با ازوتیا زبان سرا کلماتی تکرار کن که برای هیچ مسلمان شایسته نه. اگر دیگری گوشتی تو دعا بکن گوشی که من دعا قبول نبی، این باز زشتین لفظی، من دعا قبول نبی اصلا شایسته هیچ مسلمانی نه چون گوشی، یا خدا میگا گوش نداری علی عزب الله شی چه آ کلمه انگز زشتر و پلیدترین کلمه ناقواترین کلمه. یا بعضی بشی که ما بعض دعا کتر می دعا نه خدا قبول نکن، بلی شما بزرگ مردمی، شما دل نورانی، شما صاحب قرآنی، شما صاحب علمی، شما دعا بکنی کما شما دعا شرطر قبول بی، این همه غلطی هم بری. دعا تا اخلاص، در دعا اخلاص شرطه و ای اعتقاد که دعای قبول کنوگ بجز الله هیچ کسی نیستی. و دعا تو که انسان چنان مصر بیوی که یک بری نه اگر نیاز بیوی صدها بر به یک مطلبی دعا بلوتی، صد بر، دو صد بر، سی صد بر، پانصد بر به یک مشکلی یا کوچکی ویتی اللہ دربارا فریاد بکا. و عقیده همشی بیوی که اگر من دعا بکنو اللہ تعالی قبول فرمانی، ادعونی استجب لکم، منا چه من بلوتی من شما دعایا قبول کنو اللہ تعالی وعده فرمانتا. بله هر چیزا شرائطی ها، نماز ما بید از ماز بکرین یا نماز نمازی نہیں، نماز ما دیم پی قبلہ مکنی فرضی نمازا بکنی یا نمازی نہیں، طہارت لباس ما بھی یا نمازی نہیں، دعای قبولیتا دعای مقبول هم شرائطی ها. و شما ادا بچاری که پیغمبر خدا علیہ السلام یک جزئی بیماری جسمانی تا اللہ ذو الجلال آیا آزمائش فرمانتا، بیماری عطا فرمانتا، ہمیں حدیث کتاب تا آیا تھا کہ حضرت فرمانی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ پیغمبر علیہ السلام دعا فرمانی، دعا و دعا، دعا و دعا، واجه دعا کو دعا کو، دعا کو دعا کو، یعنی بارها بار دعای فرمائیں نہ یک بری. ما بعنوان ملا یا طالب خیال کرنے کہ ما ہنچکہ دعا کو میں دعا بعد مستجاب بھی، اگر یک رنگی دوران قبول نہ بھو میں یک وشا کہ میں دعا قبول نہ بھی مار چی دعا کو ان چو دعا ما قدر قبول نہ بھو تشیمانا چی ہیں، یعنی گویا اللہ تعالی نعوذ باللہ میں کسترے میں نہ پریں، چون مردم تو کستر یا دستور دن پلانی بروی کار انجام بدن بعد فورا چیز بی ما کار انجام بدن، اگر انجام ندن ما یہ تنبیح کنیں تو پچھے میں حبر نگے غیر رندی من ترگوشگو من حبر نگرے گے، دورندی من ترگوشگو من حبر نگرے گے، سیرندی من ترگوشگو تو من چوکے من نوکرے من غلام من حبر نگرے گے. نعوذ باللہ یہ دیدگاہ مانا ہمشی بھی کہ مانا نسبت بے اللہ عز و جلال میں دیدگاہ ہمشی ہے کہ پرچے میں دعائی یا رندی قبول نہ کتا، دومی رنده دعای می پرچه قبول نکتا، سومی رنده کی پیچه قبول نکتا، دهمی رنده کی پیچه قبول نکتا، لحاظا ما دعای می کنیم گشته من نه دعا تی دعا مکن، تو برو دیگری پوا درگیز که تی دعا قبول بکن، دیگری درگیز که اولی برا تی دعا قبول بکن یا صدومی برا تی دعا قبول بکن، غیر از اللہ جل شانو کہیں که دعا قبول بکن. گویا این تصور که من اینچو دعا کتا من دعا قبول نبو گئے من دعا قبول نبی شما دگران دعا بکرے شما اشترت قبول بھی، یعنی اللہ تعالی جل شانو مجبور که ما هر وحدی توار پردا بعد میں کار انجام بدا، اللہ تعالیٰ ما حاکم ہیں نعوذ باللہ، اللہ پاک سرا و اللہ پاک میں محکوم ہیں. یہ تفکر، یہ طرز فکر ہے نہایت طرف فکر کرنے چ اندازہ اسی انسان بسوئی کفر بارسی. بندہ یہ تصور بکان کہ منا اگر میں دعا اگر قبول کہاں یا نہ کہاں اللہ جل شانہ و منا بغیر دعا کرنے کا دیگه چارہ راہ ہی نہیں، من دیگه در راہ نہیں سے من کجا رہا ہوں، کجا دروازہ دفعہ من دعا قبول بھی کہ من یہ در اویل بکنو آ دروازہ دفعہ برہوں. با ای یقین با ای اذعان مردم اللہ دربار دعا بکن، اللہ پاک جل شانہ دعا مستجاب فرمان. اللہ تعالی جل شانہ آ شہنشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، شہنشاہ حقیقی ہیں، آپ بے نیاز ہیں. اوت بندے دل راز و رمز ظاہر باطنا خوب زا، ولی لوٹی کے اوتی مخلصی بندیانی اوتی بارگاہ و دربارا تضرعا فریادا و آنی وتی اللہ جل شانہ دربارا عز نیازا بی ادگے افرادا ظاہر بکن، آنی شان و مقام لوٹی ظاہر روشنا بکن. رسول اکرم علیہ السلام فرمائے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانی کہ واجہ دعا ثم دعا، بعض تعبیر ہمیں حدیث ہے دعا و دعا، واجہ دعا کو دعا کو دعا کو دعا کو دعا کو دعا کو، یعنی چی دعا کو کا تکرار و اصرار فرمائیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ معمولی بیماری اللہ پاک کا برطرف فرمائے. ما باوتی ای لیگارین دفا پر گناہین دفا با چن قدر باری حرام میں وجود دار رفتا با ای ناپاکین اعضاء و بدن و دستان یرندی دستی چستین کو باری با چن تگیو با چن تظاہر ریا و انتظار ہمشین کہ ہما دمان ہر چی مالوٹے اللہ تعالیٰ چو حورا میں سرا بگواری نینا چوش نبی. یا اینکہ اگر انسان مخلص و پیغمبر خدا سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والسلام بارہا بار دعا کن، اللہ پاکا ان فریاد دوست بھی خدا ان دعا کن گوش بھی، چون برارن نالے شام از انین از حنین ارش لرزد از انین المذنبین. بعضی دعا ہنچیا کہ آیا مستقیم به ارش روا ارش پایانا تکر ورن کگو ارش پایان لرزنا ارش الرحمن لرزد ریه چانی دعا فریادا، و اللہ تعالی جل شان ہوا خوشیه وشی بھی تھی بندے فریاد خدا دوست بھی. بعض بزرگان تعبیر فرمائیں تک اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرمانے اے بندہ اگر میں اولی بار آتی دعایا او تھی مقبول بندہ، اے من مقبول بندہ تھی اولی بار میں تھی دعا قبول بکتیں تھی حاجت پورا بکتیں فدا دومی رندہ تو بائی لذت و آہ اندوہ من دربارا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب فریاد تو سر نداد تو دعائی نکو من تکرار دعا تھی یہ فریاد منا پسند بھی وصوتک تشتاقه ملائکتی وذنبک الان قد غفرناه، تی صدایا من فرشتہ مشتاق ہم تو ہنچین فریاد بکنے یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ بلکھے و تو مطمئن بے کہ تی گناہ ما بخشتا تی مراد ما حاصل کو تی دعا ما مستجاب کو. یہ انسان موحد توحیدی و موحدانہ اعتقاد باید ہمیں پہن بھی. دومی نقطه ای که من در ضمن این درس قبل از درس تمام بود و دعا شروع کنه که بعد تذکر دهم که در ضمن این مدتی که من استرایحتا و مخصوصا اخیرا تازی بعضی حتی من طالب علما طالبیان مدرسه قاهران بعضی قاهران اکثری کتابها و اکثری کتاب های گندیده و بیهوده بنام کتاب درود مثلا یا بعضی مطالب دیگه که مشخصن که دشمنان میشمه مذهب و دین دشمنان برای میشمه ایمان پجگرگا چون میشمه طالب علمان و پسر و دختر ایمان شکار کنگا با رنگین و با ترفندانه اندازه یه چیزای آماده کنن گاهی شانا بخورد شما شاگردان دیا طوری عبرش کنن که ظاهری رنگش هم زیبای با کلمهای رنگی دست ساز به اصطلاح با دست رنگ کتگی به صورت درختان برگان کشتگی و بعضی آیات بعضی بزرگان ناما بعضی انبیاء ناما بعضی کلمات خوب در ضمن اشا اما بین که تلاها بزوره مثلا گو پیتلا چه پیتلا کمترین چیزا پاکی بکنه نرخ تلا بها بکنه اشان با ای طرفان دا بازی بیدین و ملحد پیدا بودتا زرنگین دیگه مذهبانی لا مذهب بیدین که ای کاران انجام دهن در ضمن اشی که مثلا یه نیمه لا اله الا الله نوشته یدی نوشته یا شیخ عبدالقادر گیلانی شیخ من الله مثلا کفر و شرک کلمات نوشته و کتاب های زیه که جزوه زیه پیری به من مدرسه خواهران دا به نام درود مقدس چند صفحه زائل کتاب آیه دروگین فضائل چه جانب بود بیان کنگو و آخری پر از شرکیات پر از کفر و شرکی الفاظ بنام درود قدیمی کتابی پاکستانی جای چاپ بودتا کوهنه این کتابی که یه جنی آدمی رہ داتا یک طالبه گوشی که داتا یه منع شیر پر وانگی چطور این پی تلفونی گوشتا مرتا تو راہی دیم ما فلانی پیش داری من چاره چیرا نوشت اسی وانگ اصلا حرام جائز نہیں وانگی اسی پر از شرکیات ہیں و همه طرف اونگا که آخر چه نیازی به این خرافات ها ما اگر لوتین درود بانی بر رسول اکرم علیه السلام اینقدر کتاب های موثق و معتمد علیه من همود هم آیا کنجا برای پنج شش کتاب ای که من گوتی معمولات روزانه الحمدلله شبانه روزانه درود انوانگه و ختم کنگه برای من عنوان کتن کسی لوتین درود بانی ای کتابان بانی در جمعان جهان اسلام معروف و آینی نویسنده اولیاء الله و درود الفاظ منقول چه رسول خدا علیه السلام ذات گرامی هم و چه همی کتاب هم مستنبت هم چه احادیث دیگر هم مستنبت هم حضرت مولانا سید اشرف علی طهانوی رحمت الله علیه کتاب زاد السعید مشهورین کتابی که ایتا چل و چل یک کلمات درود مختلفین که چه احادیث هم منقول هم با حواله ای درود الفاظ چه بخاری یا منقولا ایشان چه امام مسلم ها صحیح مسلم ها ای چه ابو داود ها ایشی چه فلان کتاب حدیث ها ایشی چه موجم تبرانی ها این مجموعی که اواجه به صورت کتاب بزرگ کتاب های کوچک الان در دنیا معروف هست حتی جیبی اربتا و مردم مسلمان ها در شوق خدمت به حدیث رسول خدا علیه السلام احادیث پیغمبر وانک ثوابه آن چاپکنک ثوابه آن اشاعت ثوابه همچین کاغذانی سر چاپ کتگم اره این کاغذ این کتاب چاپ یک دریای تحبو کبی کاغذی خراب نبا همچین چرپین و محکمی کاغذانی سر چاپ کتا جی بی اندازه این چکی اندازه چاپ ها این چکی هستن مستری هستن کتابی شکل هستن و درود الفاظ هم چه خود پیغمبر علیه السلام منقولا و اشانه چطور بود دکا رو درود به نام درود مقدس درود پر از شرکیات درگهت نکن ولی این درودا معروفی ناشان درگهت نکن حضرت مولانا سید محمد هاشم مخدوم محمد هاشم تطوی رحمت الله علیه مختلفین کتاب های درود موجود هم کسی که حق تلاش تحبیبی الله تعالی بسوی حق آیا رهنمایی کن چند روز پیش لوگا میں چوکان ذریعہ یک لوحے بسلام مثل تابلو یا کاغذی کارت نمونے بزے کاغذی سرا دست سازیں نقش نگاریں ظاہر چھ دور گندے ہم جو چشم فریب دل فریب زیبائیں اندازیا بصورت برگ درختان کا شگوتا ہر برگ تہا یک کلمہی نوی سگوتا لا الہ الا اللہ جائے نوی سگوتا جای دل کلمات خوب نویسه بوتا ریز ریز شرکی کلمات کفر آمیزی کلمات جنتا نویسه بوتا یکی دهت من بابی لوگان هر کسی ارکان این لوگتا برکتیه و سبحان اللہ ایچ جهالت عقیده مسلمان قرآن لوگتا ایرین احساس برکت نکن کجا مسلمانی ہیں که این لوگتا قرآن مجید ایرنه انا تلاوت کنه گوتی جهان یه کسی که یه برگ و کاغذان ها چه یه حق بازی سوداگران زوریگاهی ممکنه مثل جامعه در پشیارا یا دیگه جا اشیارا یا اشی مقصود پر تازه پر دست ارکتا خیلی زهرا زیبا و با چمنی رنگی رنگی خودکاران کلمه درخت نقشه کشه گوتا یه اندازه کشی هر کل لوگا جنینانش باشته طالبان مدرسه طالبان این مورد تهاجمه چه برسی به ادگر دنی عوامی مردمه کشی هر کل لوگی تایر که آلوگ توگا ای مراد پر حاصل بود و آلوگ پر از برکت بی روزی که باز بی او این چه حماقت این تصوری اصلات که قرآن مجید لوگان تایر هست مسلمان عقیده ایشی بھی تو قرآن یہ ربوگا میں لوگا برکت نئے اللہ سی جز کلام اللہ مجید ارشی قرآن لوگتا ایرن برکت نئے لوگتا بعد ہمی کاغذ با ہمی کفریات و شرکیات کے توری نوشتیاں کہ برا ہر کسی یا دانائی مردم چشم گیرمہ با من با دقت چارتا با اینک شمارے دو کہ من ریزین چیزان حروف با ہمان چاروں چارتا چارشی تا کفریات نوشتیاں شرکی کلمات نوشته کن ندای غیر الله شید ها نوشته و شیارتش به مدرسه تا خاهران گودا کسی یارتا گمراهی نفهمی نادانی که چمی تلقینا اثر جورتا چکونه را کجا یارن بودتا که اشیا یکی زوری همچون مفتی بحر کنی یا ده ده تومونی بزوری ست تومونی بزوری هزار تومون چینچو که اشی لوگا ارکنی بودتا لوگ دیوار بجنی که لوگ شما برکت دار بی خاک بر همی تصوری یا که تصور بر اشی بھی کہ قرآن لوگتا ہے ایرے میگا برکت نہیں میں رزق پر قرآن ایر بوگا برکت نہیں کہا بلے ہنچی کاغذی فرد شرکیات ایر بھی برکت ہی ہے بس معاظب بھی کہ شیطان ہنچی پر قرآن شیطان ہر دو جن سے شیطان نام گبتا جنت و الناس شیطان جنان تو کہا ہم ہاں انسانان تو کہا ہم شیطان ہاں و انسانی شیطان چی بسا کہ چی جنی انسانا خطرناک تر برا انسانا تو ام جنسا ام لباسا ام زبانا اشان گشته انسان فری بدیا ای وقتی که ما فکر کریں که مثلا اینچو مدارسا اینچو مکاتبا اینچو ملا اینچو طالبا جنینان تو کا علم دین رشد کنگے مردینان تا علم دین رشد کنگے عوام تا آنی پتماتان تا علم دین رشد کنگے شیطان بیکار ننشتا شیطانانی گروه ابلیس گروه چه در لباس انسان ببا چه در لباس جنان ببا اب بیکار نمیشتگم آیا در همچی پیرایه فریبنده فریبکاری تها ضربه جناب می مبانی دینی و ایمانی ها که ما هیچ با خبر نمی متوجه نمی ولی اشی توصیه کنو شما را که یک ادنای شبهه هر چیزی که شما نفهمید شمارش پیش داشت چش خوبی چیزی ببی خرابین که خرابه همه خوبین هم یک بری ویتی عالمان علماء ربانی پیش بداره ویتی بهترین عالمان دسته بده که ایشی چطوری نید و دیگه قومه هم چشکنه و مثال هایی که من بود چند ماه حاضر بود تاون دیتا گو هم بودم دیما اگر کاغذی یکی مجلسی تا پهش بیتا همه دمان یا تا ویتی ملا ویتی پیشواش حال داتا چین کاغذی ارتشار رنده بررسی کنه الان کاغذ شرعی نہیں بودا کاغذ چھ میں جانب رابطہ مثلا ولی آدگے پاکیا کہ تو ما واش نہ بودا چھ میں چیزا ہم شک کے آئی یا بری بررسی بودا گو رندا اوٹی مردم گوشتے گا کہ نا اشی مثلا شرع نہیں الان میشم ما اوٹی شرعی اکی دار انتان روشتے گا بل پیشش داشتے گا ما چرا اینقدر امول ببین سادہ ببین کہ ہر چیز یہ گندی وقت رنگی شوق ہیں تلاحی رنگه، نگره رنگه، یا سبز رنگه، چمنی رنگه پا ما رنگ آئیه گنوک ببینه الان که شیخ اتارا گوش که همچون تفلان من اگر اندر سرخ و زرد چون زنان مغرور رنگ و بو مگر تنها پر رنگ بو رنگ چه کرده گو سرخ و زرد چاره گو پی این رنگ هم فریفته بو انسان ها به درک بارسینی به جهنمی بارت دارده عقیده برباد که عقیده توحید آئیه گا چه بین با شرک تفکر تو که پیدا کن لذا مخصوصا مادر و خواهران و عموم عزیزان برادران هم به این نقاطا شان در زم پیشی حتی این قضایه ایتن بعضی نمونه من لازم زن که در این جماعت تذکر بده اون که هر چی زودتر مردم چه فساد و فتنه و مسلمان آگاه بکن بهتره. عقیده توحید مهمترین و اساسی ترین عقیده اسلام ده. اگر توحید ما بی نه حج کار شر رکن، نه نماز کار شر رکن، نه جهاد کار شر رکن، آ مجاهد که بی عقیده توحید با شرک اتمنا مجاهد میری ای مستقیم جهنم تو که آ حاجی که مکه رو میری تو مکه قبر بی بدون عقیده توحید بی میری ای مستقیم جهنم تو که با عقیده شرک اگر بیت اللہ داخلہ بمیری حمود جہنم تو کرو. و توحید معنی ہمشی ہے کہ اللہ ذل جلال دروت ذاتا دروت صفاتا دروت افعالا ہچ پہنی مت نمونی شریک نداری اللہ ذل جلال تمام امور مالک صاحب صاحب اختیار ہیں وغیر از اللہ اللہ تعالی ہر پہنی قدرت صاحب ہیں وغیر از خدا هیچ کسا نبی یا ولی یا غوث قطب شهید اولیاء الله کسی از ناتر سر سوزنی قدرت بدون اذن خدا نیست. برو عاجز الله تعالی دربار وشی در ضمن همین حدیثا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم من بیان کنم و استدلال با چون کتاب بخاری ان شاء الله. لذا مهمترین چیز وتی عقیده حفاظت کنه گین عقیده توحیدی حفظ کنه گین همچکو مردم معتقد ببین که الله ذات یکی الله فقط یکی چند الله دنیا تا عالم تا دو فقط ذات الله یکی همه بین صفات خدای صفات الله عالمه الله بینی عالم یکی الله بینی عالم دیگه اصلا نیسته هیچ کسی علم خدای علم ذره برابر نه هر چون علمی باز ببی پیغمبران علم چه دنیای اقیانوس و دریایا و چه دنیای تمامی موجودات ریکانی ذره بلکه گشتر انبیاء علیه السلام ولی اشان پهکان یه علم الله علم مقابله یک ذره سوچن سری برابر نه این اعتقاد توحیدی نسبت به علم الله مثلا یہ صفت علم ایک صفت ہے جو بشر بھی فرانی عالم ہے بل یہ عالم یہ عالم کئی ہے ہر چیز ہر چند عالم ہیں در مقابل علم خدا شی علم صفر ہے بغیر یہ نام نندگی کلمہ نہیں بغیر اسی کہ بغشے اللہ ہم علیم و عالم ہیں یہ مردم عالم ہیں دیکھ لفظی برا تعبیرہ نہیں یہ لفظ تعبیر کرنا اگر نہ حقیقتا درمیان زمین و آسمان تفاوت ہیں حقائق تا زمین و آسمان تفاوت ہے. اللہ افعال اور شن کے ذات صفات افعال افعال چی ہیں کارانی کہ اللہ انجام دا مثلا رزق دیا خدا یہ کاران تا یہ کار ہمشی ہیں کوئی تو بندیانا مخلوقاتا رزق دا رزق رسانی کا نا تو بندیانا کشی تو بندیانا زندگی کا یہ خدا یہ کارا چانکو شا افعال یہ اللہ افعال تا اللہ پاک وحده لا شریک له آکارانی که اللہ تعالی انجام دا غیر از اللہ احدی آنا انجام داتے نے نکا آتوری که اللہ شانا انجام دات نکا آکارانا ہیچ کسی آنا انجام داتے نکا رزق بجز اللہ پاک دی ہیچ کسی داتے نکا زندگی بجز اللہ جل شانہو یہ کار اللہ ہے اندر کسی کار ہیچ بابوتنے نکا خوشاگ و موت دیگ ای اللہ کارے بجوز اللہ دیگه هیچ کسی کشتنے نکا شما دیتا تیر ادا من دیستا تیر ادا لگتا مردم تهران تو که ادا لگتا ادا دراتا کئی گمان کا تیر ادا بلگی ای حوشا در بیئے تپم که تیر مردم زندگ ببی ولی مرد شش سال زندگ من بدون کچکتری زائی من جوز کو تی گوش کرنا گرانا تی چم تارنا مشنا اصلا پاکستان تا شما عشقتا یکی تیر بپت وقت در پنج بوتا تیر تپنگ لگتا یکی گوکا در آتا مدتا زندگ بوتا و معمولا شما وسائل مرگا تیر بلگی تو مگری نادری گوشه ولی اللہ تعالی که موت میاری تو موت یارو که اللہ پاکه خدا منو چی بمیری نمیری یونس علیه السلام مدت ها ماهی که شکم دا ماهی که دریا چرا دریا تا چکر رہ تو دوری جتو بار اللہ تعالی ماهی که فرمائی خوشکی تا بیا بشانی دری کنسی تابا ماهی که لاب شکم دو گا بی خوراکا بی ورگا بی هوایا بی بادا طبیب و دکتر وشی که اکسیجن مرسی هوا مرسی انسان یکی لحظیتا میری ولی اللہ تعالی در ہنچی شرائطی ہم نگاہ بداری مکشی یہ اللہ فیر ہے اللہ کار ہے ہما جا کے انسان یا لحظیتا بعد بمیری اللہ مکشی سالہا ماہا ہم دا مانی تو نہ میری یہ افعال کہے گا اللہ ہے گا و اللہ ہوتی یہ فعلانتا یہ کارانک انجام دا صفاتی کا اللہ ذاتی کا اللہ ہے گا تواب اتی ذات تا یکتائیں اتی صفتان تا یکتائیں اتی فعلان تا قاران تا یکتائیں و ایچ کسی بائی شریک نہیں ہر کسی ہر سے چیزا اللہ ہے شریک و نمی آ مسلمان نہیں آ مشرک ہیں آ کافر ہیں و ان سام و سلا و ان سلا و ساما نماز بوانی روچک بداری بظاہر کلمہ لا الہ الا اللہ بوانی وقتی کلمہ لا الہ الا اللہ معنی مزان ایسرا عمل نکا لا الہ الا اللہ چیوشی اکثر مسلمانی بتنے گا اقبال کے بھوت مننا بھوت ادعا کشو من لا الہ الا اللہ مانا زانو کشو چھو میگو چھے شہری چیئے کہ ہاں چھو میگو یا مسلمانم بلرزم کدانا مشکلات لا الہ را میں وقتی اتا مسلمان کشو بدن سرا لرزے کہ من دروغ بگ میں گو چھو لا الہ الا اللہ چھو ماں تقاضائی داری لا اله الا الله نیست معبود بر حق بجز الله شی معنای ها شی تقاضای ها مردم لا اله الا الله وانی با چه عقیده بانی با چه اذعانی بانی با چه یقینی بانی چون لا اله الا الله وانی چون دروغ سجده که این لا اله الا الله وانی اون رو کهور رو توافه که و در قبر رو حاکسه و در رو گنبد و زیارت خاک زوری اسی مسلمان ہے اسی چھ ہندو آ چھ گور آ چھ گرو آ چھ سکھ آ چھ مجوس آ چھ آتش پرست سے بدتر ہے سر ہاں بری لا الہ الا اللہ سر زبانی پہ میں نبان اولی شرط ایمان توحید ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب آ کہ لوٹی ختم بکا کتاب مختلف یاری شروع کا مدا کتاب شروع کا چھ کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی صحیح بخاری شروع بھی باہمی الفاظ باب و بدء الوحی باب و کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی مطلب کہ امام بخاری بیان کر چھ وحی حبر کا مشی کہ ما چھ عقل حبر نہ کنے چوتھی دانائی حبر نہ کنے ما ہر حبر ایک کتاب تا یا تا قرآن حدیث تا یا تا چھ وحی آیا نازل ہوتا ہے وحی ہما چیز وشن کہ اللہ و نبی درمیان برقرار بھی ہما ارتباط ہے کہ اللہ حبر ہے کہ نبیانی طرف راہ دا پیغمبران وحی کا پیغمبران بذریعہ ملک بذریعہ ہائی مختلف ایک وہ بیان ہوتا برا طالبان توزید ہے ہوتا اللہ وحی راہ دا و دین چھ وحی حاصل ہوئی چھ منطقہ فلسفیہ چھ اقلا چھ خیالاتا چھوٹی چوٹکایا آ دین دینی نہیں دین ہمائی ہیں خدای مزید کا مقبول ہے کہ خدای وقت آیا وحی کتا ہوتی پیغمبران سر راہ داتا قرآن وحی ہے خدای اللہ کلام ہے کہ وحی بتا نازل ہوتا پیغمبر سر یک یک سورت یک یک آیت جبرائیلہ کی یارتا باز برا ہما آیت عظمت خاطرہ 70,000 فرشتہ امرہ بتا جبرائیل علیہ السلام فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ رَسَدَا او کما قال سبحانه وتعالی برای ہم چکو بانک والانی پول وقت کی یہ تیران یہ تو بانک ملی پول لیے بندرانی پول لیے کہ بانک ملی چہوارے پول مانگ بھی فرودگاہ کی ہے نیرو انتظامی ہے ماشین یہ دو ماشین گو تپنگا گو ماموران رما گو دا کہ راہ نیمگا یہ ماشین نمگا دا دوزی بپولی تو تمنانا ببرن تو دولت بانک ملیے پلان بانک پلان ببرن چندین نفر مامور رو بدرکے بھی اللہ تعالیٰ فرمانی باوتی وحی ہم وقتی کہ راہ دیں بدرکا راہ دیں یکین جبرائیل وابس ہیں جبرائیل کی تنہا آئیے جندا 600 بال خدا پر کتا ہر بالی مشرق تا مغربہ بھی مزنی آ یک فرشتہ یہ کافی ہے کہ یک بال ستکیا ہب طبقہ زمین چیرا چیر بدن چستی کن تا آسمان بلندی بارتی و چمودا چپگی کن اللہ تعالی برا انسانانی روال کار کی در دنیا انجام دیا اللہ تعالی جل شانہ دی انتظام ہنچو پیشداری بالا عظیم پیشداری وقتی که سوره انعام نازل بود حدیث دایا تا سوره مبارک انعام وقتی که نازل بود تا یک سوره بزرگی قرآن مزنی صورتی ہے که چی یک جزی اندازه طولانی تر مستر چی یک جزی قرآن مجید سین جزن دا بالمجموع وقتی که نازل بود تا یک جه نازل بود تا این سوره کلی این سوره یک بری یک بارگی نازل بود تا و جبرائیل کشی یارتا پیغمبر علیہ السلام پانگا 70,000 فرشتہ ملائکہ امرہ بودتا جبرائیل علیہ السلام حدیث آیا تا ہر کسی جمعہ شفاعش یا بوانی یا جمعہ صباح بوانی تھی شفی بوانی مغربہ رنگ زود تھی بوانی کہ اگر شب زمستانی شفا شفی بوانی کہ شب درازیں و تمام شفا 70,000 فرشتہ برای شخصات دعائی خیر کن دعائی مغفرت سواهی بانی زمستانا گرماغا روچی صحبه بانی که روش درازه تا ابیگا 70,000 فرشته برای دعا خیر کنید اللہ با حفاظت و کلام را داتا که هیچ گونه شائبه شک آیتو کنیسته ذالک الکتاب و لا ریب فی و دومی قسم وحی حدیث پیغمبر علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام احادیث شریفہ احادیث صحیحہ یہ ہم اللہ پاک ہے یک نو وحی ایک پیغمبر طرف آیا رہتے ہیں وہ قرآن مجید ہے دین ہے تفسیر آئی بیان آئی توضیح نبی علیہ السلام ہوتی وجود مبارک قرآن تفسیر ہے قرآن مفسر ہے قرآن معلم ہے پیغمبر ما رہ رہا تھا قرآن مجید تھا اعلان تھا اللہ پاک کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں بندیانا قرآن تعلیم بدن دانائی حبر سوز بدن میں بندگانا تسکیہ بکن پاک سازی بکن پیغمبر آنی آلو دنیانا دلانی چلانا در کن ابو بکر عمر و عثمان و علی و ارگی صحابہ رضوان اللہ علیہ بہمی روشنائیں کہ روچ روشنائی آنی مقابلہ احساس شرمندگی کا ہنچی انسان عرب کن پیغمبر علیہ السلام ایک پاکیزگی انسانا چھ قرآن حاصل ہوئی چھ حدیث حاصل ہوئی خوشا بحال آ انسانانی که در دینی مدارس مشکولا در مکاتب قرآن قرآن وانا افرزندان مبارک آنی پتا مبارک آنی ماتا و آنی پامیر قوم خیش همه ملک همه شهر و دیاری که قدا قرآن تلاوت بی قرآن مکتب برقرار اللہ تعالی دینی مراکز دینی مکاتب دینی مدارس همیشه تا ای عالم هست اللہ تعالی برقرار بفرمانی تو آنا ترقی و توسعه و پیشرفت عطا بفرمانی و مارا تماما در هر حدی که حسنی بود هر کوشش و توان مطابقه آنی خدمت گزار ببی امام بخاری چه وحی بحث شروع کن که بچاره هر حبری که چه وحی تأیید ببی آی تأیید شده این آم متبره آدم چیزا متبر نه ممکن انسان عقل بود عقل سرای خبری عرب بکن اشتباه بکن عقل بدیگه طریقه ای حبری در بگیجی حبر غلط دریه ولی وحی حبر هیچ وقتی غلطه نبی دین همه چیزا گوشه دین همه چیزی که آیی چه وحی ها گره گوشتا چه خدا جانب آیا حتا به وسیله پیغمبر آیا حتا آیی وحی وقت ثابت ببین چه مشاهد چه وحی شروع که بعد از آیی ایمان گپ بزن که اولی چیز مهمی ایمانه بعد علم گپ بزن که علم بعد انسان ببین که ایمان صحیح کجاییه و معلومات حاصل کن رند آئی نو شروع کن نزماز بحثا پاکی بحثا ناپاکی بحثا نماز بحثا روچه بحثا زکات بحثا ایرگ بحثا رند ادامه ده این کتاب تا عظیمی یہ پدا رسی آخرا آخری عنوان کتابی نامی کتاب التوحید بخاری شریف 97 عنوان کتاب 97 عنوان کتاب کتاب التوحید بعضی نسخان دا نوشتا کتاب التوحید والرد علی الجهمیه یک فرقی گوتا مروشان دنیا شاد هم هستن بل مشهور نا بعض فرقه به نام اسلام معتزله جهمیه فلان فلان گوتا قدریه هنو تو مشو ملکا یا نیستن یا دنیا تا کم ترت نه ولی گمراهی فرقه ها هنچی فرقه هم آنها چون استدلالات یک نوعی کنن گرچه غلطه کافر بشن نبوده ولی گمراه فاسقه گمراهی فرقه ها هنو گشته می زبانان سرا طالب علمان درمیانا فرقه متزله مشهوره فرقه متزله ها کرامیه ها قدریه ها جهمیه ها امام بخاری بعضی نسخان تا کتاب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ یاتا یہ کتاب بیان توحید الہی ہے کہ اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے اللہ پاک صاحب ارادے ہیں اللہ پاک صفات بیان کا اللہ تعالی کلام بیان کا و یہ فرقے گمراہ کے نام جہمیہ ہیں اور یہ خود بہت تردید ہے کتاب تھا یہ کتاب ہے عنوان چیرا 58 باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ عنوان ترجمت الباب قائم فرمائن تھا کہ ای آخری بابیت کے بوسیلے ای طالب علمہ کے مروچگ آباد در زمرے علماء و مولویان گوتی رفقاء داخل بہن اللہ تعالی مارا آیانا تمام علماء علماء سو علماء بد مکہ علماء برحق قرار بدا مولوی جلال الدین صادقی ذریعہ وانگبو کہ گشتے ای کتاب ہے قرآت هم توسط همی عزیزا بودتگو و دیگه آئیه که هم درسیا ای توفیق اللہ تعالی اطاع کتلان تمارا سماع گوشدارگ توفیق اللہ تعالی و توضیحاتی که لازم بودتا ای کتاب بیان کنگه توفیق اللہ تعالی بود فضل کرم اطاع فرمانتا و ای احسان الهی هرچی ما شکر بجا بیاریں کم میں لذا نحمده سبحانه و تعالی کما یحبه و یرضا و مروچی ای آخری باب ای کتاب شمی دیما وانگبو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانی کے ای باب در بیان اللہ جل شان ہوئے ای فرمان و ای گفتار بیان ای باب تو کہا خدای ای گفتار مقدس ہے خدای ای کلام پاک بیان بھی کہ اللہ پاک قرآن دا در سورہ بنام سورہ انبیاء علیہ السلام ایک سورہ یہ نام ہے سورہ انبیاء یہ سورت 47 آیت ہے اللہ تعالی فرمانی کے ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ عدل عدالت ترازوان قیامت رچا ارکنگوا اعمال کا شگوا و ہمیں پیما یہ آیت مفہوم توضیح کہ امام بخاری گوشی یہ تا کو بیان کرنا گوتا ہم یہ باب تو کا یہ خبر ہم بیان کہ و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزنو یہ باب اللہ پاک ہم یہ آیے بیان توضیح ہے چوبی مختصر ہے و یہ نقطے بیان کہ بتحقیق بنی آدم عملا و آنی گفتارا هر چی انسان دنیا دا هر خبری بتا ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر خبری انسان چی دب درکا مواظبی پرشتی آماده ای خبرا ثبت کن چی بو چی باش ضبطی کن بقول مروچی چون این ضبط تا همه خبرا هنو ضبط با مدرن ترین وسائل آنو گونن تو ضبطش کن خبرا و هر عملی که انسان انجام دا ای عمل نویسه بی ای عمل ضبط و ثبت بی لذا قیامت رجا یہ کتاب تو کا یہ عنوان ہے ہمیں خبر بیان ہے کہ انسان ہے بنی آدم ہے پاکی عملا انجام داتا ہر چکتگی میں دنیا انچکے عفو نبوتا بدین معاف کرنگ نبوتا توبہ ہی نکتا چنائی و ہستے ہما عملا قیامت رجا کا شگو شاہیم یہ تو کا قیامتی کا شگو ترازو یہ تو کا یربن کا شگو وزن با و قولهم انسانی حبران گفتارا هرچی گوشتگیش وزن با اذا ما خیال کنی ما حبر کو گواتا بو تدبا درا هوا بو نا اللہ تعالی فرمانی قیامتا شکشک با وزن با نیکو گاد و قال مجاہد چون لفظ قسطی ہے قرآن مجید تو گائی آیا یا کہ امام بخاری رحمت اللہ یا امام بخاری عادت طالب علمانا کو شک بودتا پیسرا زانا کہ یہ آیت اگر قرآن ہے به دیگه مقصدی یارتی در ضمن آیی چه دیگه صورتان یک هنچین لبزی مشابهی نیه آیه نیمگاه هم تعرض کن، آیه هم بیان کن، اشاره کن آیه نیمگاه. لذا چون که لفظ موازین القسط یا سوره انبیاء یا امام بخاری مزنی شخصیتی علمتها قرآن حافظه و ذهنی فوراً رفت که قرآن پاک دو سوره تا دو جاگه لفظ قسطاس یا تا قسطاس هم گو قسطا و مشابه لفظه، یه جای سوره اسراء سوره بنی اسرائیل آیه 35 یا تا قسطاس، یه جای سوره شعراء آیه 182 تا یا تا وزنو بالقسطاس المستقیم، با شره ترازوان وزن بکنی بودی دنیا اگه وزن کنه با شرین ترازونا وزن کنه. امام مجاهد که تابعی ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں، آیا مانا کتا ابن عباس قرآن ترجمان ہیں، قرآن مجید مفسری ہیں، زبردستی حضرت برای دعا کتا، فرمانی کہ قسطاس بمانا عدل ہے و یہ کلمہ ہم چونکہ عربی کلمہ ہے رومی ہم کلمہ ہے، و یقال قسط و مصدر المقصد، و این به من گشک بودتا که کلمه قسط موازین القسط تو گیاه تا این در اصل چه ماده مجرد کلمه مصدر، ولی مقصد که پدا چه بابهای مزید افعال بابه همایی چه بی اصل مصدر، یعنی مقصد جند بابه مصدر و اقساط هست، قسط نه ولی اصل مجرده، نه تمام ابواب مزید بیخ مجرده بابانا، لذا قسط مقصد مصدرن اصلی مصدرن تی مجرد تو کا، و هو العادل مقصد بمانا عادل، مقصد همایی بشن که عادل بکن، و اما القاسط قاسط که در اصل خود هما قسط مصدر اسم فاعل بی حساب کنه، قاسط قرآن مجید تو کہا یہاں تھا بمعنی جائر، کسی کے چا حق کا چپ چوٹ رو متجاوز ہیں تچکین راہ نہ رو گئے یا راستار لیٹی یا چپی نیمار، یا ان کی بمعنی ظالم کہ سورہ مبارک جن نتا یہاں تھا آیے 14 اما القاسطون فقانوا لجہنم حطبا فانا من المسلمون واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، بعض مسلمان خدا مخلوقان تا جنان تا انسانان تا و بعض تو خدای بارگاه تسلیم بودگا سر تسلیمش بارگاه الله تعالی فرود دارتا، بعضی دیگر نافرمان مسلمانانی نتیجه کامیابی هست و نافرمانانی نتیجه شیخ از جهنم هیزم با نعوذ بالله، قرآن فرمان اشیا بعد امام بخاری این باب چرا یک حدیث فقط یاری، این آخری باب و آخری حدیث شریف بخاریه که باب سند یاری، امام بخاری فرمانی من شیخ استاد نامنی احمد بن اشقاب، هر حدیث امام بخاری یاری به صورت موصول یاری مسند یاری سند یاری، من این حدیث که اشکتا امام بخاری گوشی من چه فلانی اشکتا، من استاد فلانیه و من استاد استاد فلانیه، آی استاد استاد فلانیه تا همی پیم نام نام گران کن، یک یک به صحابی رسینی چه صحابی آباد گوشی صحابی گوشی که من چه پیغمبر علیه السلام چوشم، یہ سند ہیں یہ مدرک ہیں احادیث ہیں کہ یہ بھی جہتی ہیں حبر نہیں شیر نفر بے نفر معین ہے کہ کیا چکے عشق تھا امام بخاری چکے عشق کو امام بخاری کی میں یہ حدیث کہنو بیان بھی دیما اسی برا امام بیان کتا من استاد حضرت احمد بن اشقاب احمد اشقاب چکے رحمت اللہ آئیا بیان کتا چکے محمد بن فزیلا محمد کے فزیل چکے محمد بن فزیلہ چود استاد چا امارا بن قاقع بیان کتا امارا قاقع چکن امارا چا حضرت امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ بیان فرمائن تا امام ابو زرعہ استاد حضرت امیر المؤمنین امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابه رضوان الله علیهم صحابه تا کسی بوشی امیر المؤمنین کہیں ای حضرت ابو هريره رضی الله عنه ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه امام ابو ذرعی حدیثا چه حضرت ابو هريره رضی الله عنه اشتا حضرت ابو هريره رضی الله عنه شی کہ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشکوک من واجهه واش جناب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمائیں کلمتان حبیبتان الى الرحمن دو کلمه این ملای اصطلاح کلمه چیه کلام چیه اذا اصلاحشان دو کلام این دو جمله یا کلمه نه سبحان الله بحمدی یک کلمه یعنی یک کلامی یا جمله ایشی اذا بنام کلمه اطلاق متعیسرا و سبحان الله العظیم هم هنچون یک کلامی جمله ولی کلمه اصرا اطلاق متعیسرا دو کلمه یا کلمتانه دو کلمه مختصر کلمه یا آسانه زبان سر راحته ولی با ای امتیازات ای دوی کلمه یا چینچو امتیازه یک امتیاز اولی حبیبتان الى الرحمن یہ دو کلمہ خدا رحمان جل شانہ نزدیکا سخت محبوب ہیں دوستات یہ دو کلمہ خدا دوست محبوب کلمہ اللہ ہے دومی امتیاز شان چیئے خفیفتان علی اللسان زبان سرا شانی یارا گو تکرار کنا گو وانا یہ کلمہ یعنی دو بسیار سبک ہیں زبان ہچ باری احساس نہ کن اگر یک دقیقے تا صد بر اشان بانی زبان سنگین نبی زبان ملل نبی زبان خسته نبی زبان سرا آسان آسان راحت راحت تلفظ با سومی امتیاز شانها و آم مهمی امتیاز یہ سومی امتیاز ہما امتیاز ہے کہ انسان ہے قیامت روچے نجات و کامیابی ہمیں امتیاز سنیں پچھے کہ اللہ پاک قرآن مجید کا اعلان تھا ما انسانانی عملانا خدا حساب کنی کشینش لحتی سبک با نیکی آنی سبک با بعض یہ سنگین با آیانی که آنی آمال نیکی ترازو سنگین بی اما من سقلت موازین ہو فهو فی عیشت راضی آکسی که آئی ترازوانی تو که کشتگی عمل نیکی سنگین با گرانتر با اگر خطای اشتباهی هستی کوتاهی هستی آس وقتی را آترازوی آکپا شاهیم جهنه به قول باشما دنیای اعتبارا و نیکیانی سنگین ترا آیی در زندگی قرار گیری که ودا راضی بی خوشحال بی بهشت زندگی تا زندگی کرا اللهم ما درست نصیب و اما من خفت موازینه فا امه هاویه هر کسی که آیه ترازوانی تا آیه اعمال سبک ببن کشکی و حتی قیامتا کشکین که بی نیکیانی بدیانی آیه بدی گشتر ببن نیکی آیه سبک ببن کم ببن و را آیه مات جهنمه آیه هنچی ماتی لاپ تو کرو که آتشه آیه جاگه هاویه هاویه جهنمه نامه اللہ نجات بدم بس معلوم ہو کہ قیامت کامیابی بہشت روگ روگ سمریں انسان نیکیانی گشتر بوگے گران بوگے نجات آخرت بہشت داخل بوگ چھ جہنمہ رستگاری دار و مدار چیئے آمال سنگینی ہیں نیکی عملان گشتر بوگے و نیکی عملان تا کجا عمل سنگینی بھی ہمائی کے پیسرا امام بخاریا ابتدا کتاب آیارتا گا کہ انما الاعمال بالنیات ہر عملی کی بالنیت خالص برا اللہ رضای انجام گرتا اللہ تعالی انسان مقصد گتا چا عمل انجام دے گا خدا رضای مقصود گتا نماز برا اللہ بتا جہاد برا اللہ بتا حج برا اللہ بتا داد و دہش صحابات و مہمان نوازی برا اللہ بتا دینی کارانی کمک برا اللہ بتا ہاں آئی نیت اللہ رضا مندی بتا آ شخص کامیاب بھی ہما عمل سنگین بھی کہ آئی با نیت خالصہ انجام دے گتا ہمیشہ یہ حدیث آخرہ و احادیث اولہ کتاب اقتداء کا ارتباط پیدا ہوا. علامہ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرمانی کہ اصل عصمت اول و آخرہ توحید ہیں. اللہ جل شان ہوئے ہمیشہ امام بخاری کتاب و کتاب التوحید ختم کو و کاران تھا انسان اعمال تھا انسان کامیاب چ انسان ناکام مشخص بھی اعمال ترازوانی سنگینی و آنی سبکی ہیں. لذا آخری ترجمہ باب امام بخاری ہمی ترجمہ قرار دا بحثی حدیث اعمال بنیات شروع کو کہ دنیا تھا یہ عمرات انسان انجام دا بانیت صحیح ہر عملیہ و پدا ختم آنی با اعمال بھی کہ قیامت روچا وزن کا نگبہ. لذا اشارہ فرمائیں کہ انسان ہما عمل سنگین بھی کہ بانیت خالصہ برائے رضا اللہ انجام بگیرے. بس سومی وی جگی ای دویں کلمیانی اشیئے کہ آ در این حال کہ خدای محبوبی کلمیان خدای ای کلمیانی تکرار دوست کی مشما یک مجلسی ساتھان اندین گیبت دروغ گنشا بقول بلوچان بیہودین حبر ہیچ کسی اثرات گردن تکان میں تک مندم برتا ملائی یک ساعتی واز شروع کا اوہ دیر بو بخاری درس مارے لوٹیں دعائی بھی دیر بو انچو حبر کو مولوی ہے نفس زور جائیں ہاں زا اللہ تعالیٰ فرمانی ای کلمہ یک شمع نجات دار مدارا اللہ محبوبا خدا دوستا و زبان سرا آسان شنی ہو جائیں زبان ہیچ احساس خستگی نہ کریں شما حساب کنی ساعت بچاری تبزیع صدانگی دستار کنی یک دقیقه کتاب داری سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم تکرار کنی چند بر شما گشتر کنی زبان سر آسان سوم امتیاز سقیلتان فی المیزان باوجود ہے کہ بی اعتبار زبان سر کار بندگا سبک آسان ولی قیامت ترازو سنگین کرو کہ ہمی کلمہ مختصر ہمی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم قیامت روچہ وقت ترازو اعمال خیر تا ارکنگوی یہ ترازو ہم تو سنگین کن کہ آسمان و زمین سنگین دلوی قبلا ہمی کتاب شریف تا بابی وانک بتگا تا تو عنوان باب و فضل التسبیح بسرا باب فضل التحلیل لا الہ الا اللہ فضیلت بیان کا امام بخاری حضرت احادیث پیغمبر علیہ السلام فلا ای باب فضل التسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم شان فضیلت بیان خدا حدیث حضرت ابو ہریرہ یہ تھا فرمانی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. پیغمبر علیہ السلام فرماتا کسی یک روچی صد بار بوانی سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تنها نصف یہ دوی کلمہ یک کلمہ یہ روچی چیز دوان سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم دو آنگا یہ آخری حدیث اکمہ شوان لگی الا فرمانی سبحان اللہ و بحمدی یک روچے ایک شخصی صد برا بوانی اور کی پاکین گناہ رچن تو دور کنگ با اگرچہ گناہ با اندازہ دریایانی کپو گجا ببا ان وقتی کہ نصف یہ دوی کلمیانی وانگ مقام اشیئے گناہ دو کلمہ ابا ہم گشائے سبحان اللہ و حمدہ وقت سواب اندازہ ہیں کہ باقی گناہ سب برا مرد میں روچی بانی دور کرنے کے بعد اگرچہ بے اندازہ دریائے کپو گو جام بے بعد مراس ادھر دو کلمہ ہے گشتر مزدر اسی نا سبحان اللہ و حمدہ سبحان اللہ عظیم اضافہ ہیں اور ظاہر کشی مقام چی قدر بالا ہے علماء حمودہ کر منگوش کے باب فضل التحلیل باب فضل التسبیح تھا یہ بحث کو تھا کہ آیا لا الہ الا اللہ ذکر کرنے کو آنے کے ثواب گشتے رہیں یا سبحان اللہ و حمدہی ثواب گشتے تسبیح فضیلت گشتے ذکر کرنے گئے یا لا اله الا الله ذکر کنه یه فضیلت میشته. هر دو قولا قائل هستن، بعضی گفته لا اله الا الله فضیلت میشته، جمهور رای همشین، بعضی گفته که سبحان الله یا سبحان الله بحمده ثواب میشته، ولی جمهور رایشین که نه لا اله الا الله و صاحب کنی یه الفاظ عربی بوشه لا اله الا الله لا اله الا الله، غلطی نفسن اما عربی اندازه بشه، لا مد اللوجی کم کنی لا اله الا الله. شی بزرگان قید تکتابان دار که بعد اینکه قرآن الفاظ دعایان کلمات قرآن اگر بعد حد اقل هر حرفی چوت مخرج عذاب بی خایا حا بی نقطه نباد بانه، حای بی نقطه نباد خای نقطه دار بانه، حای جیمیه نباد هیدو چشم بانه، مخرجانش باد عذاب کنه. از این جهت معلومی که تجوید خیلی سرنوشت سازه، مروچی مولویان تجوید ضعیفه، بعضی پشت مردم نماز وانی استغفار وانی که من نماز باره چطور بوده، بعضی مولوی من پشت نماز وان تک سوره انا آتینا غلط وان تجویدی لحاظه مردم فکر نه صحیح وان ولی کسی که تجویده می پیمینی اگر اجرایی نظام ولی همچون وان تک چطور وانه که لوتی زنگشی این لبزه غلط وانه بی. مولانا تاج محمد رحمت الله علیه اصلا چی مولوی پیسر نکو یه بری محاضرات من استادی هم محاضرات من نگو پیسر بو من گو از مهمانی اکرامی کنی گا وقتی مولان پی پیسر کنه گا هم یکی احترام کنه که چی پیسر بو احترام بی بوشه منش ازداد دا پیسر کو سر سلیم شکلی کرش قرات و رابر نی علا که من همی واجه ورا من گو پیسر بکنم من سبق وانت من استادی. و اگر کسی مولانا تاج محمد پشتاب بوتی رحمت الله علیه اگر مولوی پیسری بکتی یک جای غلطی تجویدی غلطی حرفی ادا کنه فورا هم دو مردمان تو که نماز السلام تر مشتو ایت غلط وان و شاباش ایک مولی صاحبی که شاید همی جمعتا هم حاضر ہے ایک بری سرباز حمودا مسجد همی محل ہے حاضر بو پاجا من اشاره کن منگو فلانی پیسر کن پیسر بو نماز ران حمودا در جا مردمان تا گوشتی تو شر نمن فلان جاگا آئی خوب آواجه شاگرد حسابا و گوتی اشتباه قبول کنکشی برا انسان یک مزنی تعریفی بجایشی که انکار بکن اور جمله خوبی نگوش من پورا یاد نه واقعا شاباش انتی اهل علما که آواجه دیما ایک چیزی طالبا گوشتی ما مولانا سنگی رحمت اللہ علیه بشی یک بری یک دیوانی عالمانی یک مولوی یه هم چونگا واجه طبیعت ای زمان آره یه مقدار چو تیز ها چو بازی سفران گرم و سرد برای رہ انگلیس فعالیت جهاد یه مقدار طبیعت تو که حدت یه حتی گاه زود گرم میگه یک مولوی مزنی او مجلس تا عالمان دیوان تا بشه او رو فلانی تو مدعی که تو مزنی مولوی بیایی آتا مانا بکن بیایی آتا مانا بکن دیما بر جایی تو مولوی یعنی اشی آوازا با توازو جواب دار آوازا با توازو فکرتنی جواب دار حضرت قرآن پاک عربی زبان نازل بودتا من قرآن پاک همی ظاهر الفاظ وانتن نکنو قرآن الفاظ وانگه حق ادا کنک چه من ادا بودتن نکن کجا چه برسی که ما آئی مانا شر بیان کن بکن بکن دیوان کشی واجه پاده تو بگلی که بشت تو من عزیز ہے تو من عزیز ہے متوازعانی جوابا ای محبت آوازه قلب تا پیدا کن واقعا ای عالم عالم ربانی ہے مغروری نہیں متکبری نہیں صاحب نخوتی نہیں. بہرحال بزرگان فرمانا کہ ابھی دعایاں کے مردمانی مثلا شما را عالمی سوچدن که شما شفا اگر معوضتین ابوانی معوضات ابوانی چارین قلان ابوانی چار صورت ها کن افتداء قل یه حتا قل یا ایوه الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بواقسی شیطان شما نزدیک نیه. حدیث شریف آیا تا که شیطان جندہ اقرار کو حضرت ابو حریرہ دیما کسی شفا افسق وادا آیت الکرسی ابوانی آ شفا ہچ پہمی شیطانی ای نزدیک نبی آلوگا نئے بل باین ہمیں معشما وانی گاہ وقتی پدا ہاں ناراحتی گندی وش شیطانی آتا مثلا عزید کو مارا چونکی عزید کو لوگ دا پرچے اللہ تشین کہ میں وانا گوانگی نہیں دزماز نبوه گوتی جا اگر دزماز بی برکت گشتری بی بوانک بی با وضوه تا بی وضوه فرق که دوم ایشیه که بزرگ فرمانه الفاظ صحیح بانی قل هو الله احد هو الله احد بدا هو الله فرق که تا الحمد لله شاید چین جفت تفاوت ها الحمد لله رب العالمين هذا وذاك هم لفظ الله جلالين جل جلاله بل إذا وانك فرق كان باريك باريك زريف وانك بي الحمد لله لله وذا قل هو الله هو الله لا قر وانك بي يعني حما بهذه يوتي تأثير حتى الظاهري بخشي آیت پیشداری که مردم عربی اندازه که قرآن عربی تا نازل بیتر لذا با تجوید قرآن یادگره باز مهمه استادا چه مکتب ابتدا الهبای وانی نگاه شاگردان وظیفه داره که بعد طبق تجوید را کجا پر بی کجا باریک بی اسم جلالا کجا پر وانک بی کجا باریک وانک بی با قواعد اگر قواعد تعلیم زمان هم نه شاگرده بل نقل استاد هما پی نقل کن و شما دم برته بعد مده یا که انچی حبری کنم که شما طبیعت کمکی خوشحال بی دینی حبرم بازی نه مردم دلتنگ بی بل دنیای حبرو که یک شوخی بی دلیوش بی ملای که سیارم شی یک جای نرسی دا چوکانا اشی دب کمکی چت چا ملی اللہ ملای یه دیگه حرفانی شر روان سالیخ با تا سا هم یک رای برستیم یا ری ازمان شوانی الیف بی تی سی ری دار زال ری زی ملا ری دفنی حق ملا یا استادا ری کمان بستی لی اون طالب هم گوه لی نو پر لاتی جت عرف مجد نا تو پوکتی دفن لی بوگاش نا تو من دولا لی موگاش این مقصد سی تو ری بوگاش بل نوات ری گوش تنکا مطالب بیشتر هر چه استاد دپاش کو همایه نقل کنه نو بیشتر که طالب کشی لی جانتی کشی نه تو پود دا پیچه نقصه لی من دا پن لیا ما باش او دا پن لیا این تو ری بو باش بزا چه معلومی که طالب همه چیزا نقل کن که چه استاد دپا بیش کن استاد صحیح راه برو شاگرد صحیح راه رو چوت راه رو شاگرد چوت رو استاد لیوانی ایهم لیوانی ریوانی ریوانی لہذا معلمین مکاتبہ پنی ارزا منگا ناراحت میں ہم دقت کرنے لوٹی مسئلہ تھا و تجوید علم ایک علمی کہ قرآن صحت قرآن حتی قبولیات آیات اعتبار تاثیر برکات تجوید اس طرح موقوف یعنی قرآن خوب ادا کرنے لگا بہرحال یہ دوئی کلمات فضیلت یہ حدیث تو کہ ہم قدر کافی وقتی بیان بو کہ یہ کلمہ دوئی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سی خصوصیت شاہ اولی شی کہ خدایا سک دوست آشا چیزی کہ خدای دوست بھی خدای دوست تا کسی دوست تا مردم دوست بداری ہمیشہ تقرار بکا چی انداز دفتا ہما اصلی دوست ہے دوست قرار گیدی و ہمی خاطرہ فرمانتگیش کہ منگوش کہ جمہور را ہمشی کہ لا الہ الا اللہ لا اله الا الله اي ذكر افضل الذكر لا اله الا الله چونك توحيد معيار و مدار همشي و چه تسبيح افضل المجموع غير چه تسبيح قائل هل الدائي قليل غير جمهور كت تسبيح چه تحليل افضل لذا مردم کوشش کن هر دران سر عمل بکن هیچ کسی گردن پرشاق و بازی همری زل زبان هم شرط عزتدار بی نه که سنگین بی اگه یکی روچی کم از کم هزار بر بگوشی لا اله الا الله شما حساب کنی برای هزار بر لا اله الا الله گوشید ساعتا ایر کنی بیتی دقیقه هم سلا بچاری چین چون دقیقه گوزی هزار بر لا اله الا الله گوشید و نو همیتی ما شما حساب کنی که ما شما تو عمرتا چین چین چو برابر همیتی ما که هزار بر لا اله الا الله ارتی متا وقتا گوشتا ما شما غیبت کتا هیچ پرواهی نبوده گی انگه اوشه می شام بالا رمتا که ما این چه پلانی چی هبر کن چوش این گوش چو نامنگه چو غیبت کن چو تهمت جا چو بهتان کن این گناه شیطان امراه این گناه تا لذتیه لذت چون گناه همه انسان هایی که آی قلب بیماره. وقتی قلب سلامت بی گناه نفرتیه، گناه آی بوزب بو کن، آی زبان سلام گناهی هبر سنگینه. زبان کوشش کنی که وطا حقصازی کنی، وطا تزکیه قلبانا که ما با نیکیه اونس پیدا بکنیم، چه نیکیه ما را لذت بیه، چه وشیه برا می دفعه آب بره چند تو لذت بیه می زبانا ما دفعه، چه غیبتا، چه گناها، چه دروگا، چه تهمتا، چه افترایا، چه ای چیزا ما را نفرت پیدا بکنیم. دعا بگو چه ای خدا ما را با نیکیه محبت بده، چه گناها ما را نفرت نصیب بکنیم. می دست و پا و اعضا و جوارح و زبان و چم و گوش گوش بحق او تی رضایانی رضامندی راهان تو پر کار ببن، تو تی ناراضی راه می تمام وجودا اے اللہ حفاظت بفرما. لذا توجه بکنیم بشان شبی روچی تا کم از کم هزار بر لا اله الا اللہ، ها یہ جنت مفتاح کلید بهشت. کسی که آیی به حبر کبی آچوکی که حبر کبی اولی کلمه آیه لا اله الا الله بگی، وقتی که مرگ و هدا مردگه آخری کلمه لا اله الا الله بگی، فقد دخل الجنه، یقینا یقینا جنتی جنت را الله نصیب فرمانه. ای خدا می بحقانی آخری کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله قرار بده. آمین. وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وهمي بما شفير وجهتا كم اذكر هزار بار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بان تلفظ بكنه وهر شيء خدا توفيق له كم اذكر صد بار ها ترى متوسط هزار هزار بار گشتره نهايتي نه هر شيء انسان گشتره بگا هما اندازه درجه كتي الله پاک دربارا نازا الله تعالی جل شانه ما را شمارا این کلمات و تمام خوبی هایی که در احادیث و قرآن پاک آیات آنها انجام دهه گه توفیق عطا بفرمایی و ایمان به ترازوا که قیامتا عمل نیک و بد که شغل این قرآن قطعیات و اهل سنت اجماع شتا. و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمانده که الله پاک قرآن تا ذکر کتا ترازوانی و پیغمبر هم وشتا که قیامت روز میزان ایر کنه بی کسی که خدای خبر رد کن پیغمبر خبر رد کن مرا آپ این شخص چوی ظاهر این که چطوری انسانی که خدای خبر تردید کن پیغمبر خبر تردید کن تو رد کن ولی دنیا تا هنچی فرقه بیتا بنا مسلمان و انگه هم هستن بعضی آنی هم نوایا که انگوشم که قیامتا ترازوی نی برای اعمال وزن کنگا اعمال کشگا بلکه یک یهتا قرآن تا که ما ترازو ایر کنی اشی کنایه استعاره مجازی از اشی که خدا عدالت کن عدل بی برابری بی دیگه ترازو جند نیسته آن شک شبهات عقلانی رنده کبتا کن بل مروچی ما همیشه بیان کتا ایشه یه نقطه که مروچی که علم جدید پیش رفت های علمی ها تکنولوژی ها ظاهر کتا که پیش رفت مشمه بلوچی ارفتا مثلا یک دو شاهین سر بوده پیشه دکتره یک آمودی تو کا بوده و همیشه سر هر چیزش کشته وزن بوده مشکل ملکان بلوچستان همیشه بوده هنو کم کم شهرستانانی زندگی تا شما زندگی ده ها کسمی ترازو ها برای هر چیزی وزن کنگا همه که مناسب حال وزنه و ترازوی اختراع بوده مثلا دکتر تپا وزن کن بیمار رو من تپم دکتر صاحب من تپا گرفت دکتر ای تپا اولا وزن که کشید تی بچی کشی اما شاهی ما یاری پاتوکان یاری پاتالانا ای تپا کشی نه این چکی دارو کی دارو کی چو همی چی مکوه که مردم همی آب میگویانا چوشی هنچی این چیزو که یاری چو کش کش کی پرین چو حد کش کار ما همیشه زبان چی را دا بعد از دقیقه دو دقیقه دریکا همین بخار چاری کشید تا کجا بخار زورتا تا کجا درجه سرا کشید تی تاپ 20 درجه یعنی چو بی اعتبار هما من حساب کنی کیلو حساب کنی 20 کیلو تاپ تر کره 30 کیلو تاپ تر کره چلا برسید تا اونو گروه که بی دکتر دست پا بکن تو دوا درمانی دن تپ کشید یکی دوانا باید چکی دارو کی سارتی گرمی ها چهباره زاهدانه سرباز نیکشار رادیو اعلام کن کشیدی اعلام کن که چهار درجه حرارت 35 هواپیما که نمدی پرود بیا اعلام کن که چهار درجه 35 زاهدان مثلا 30 چکو جایی کشه هنچی وسیره ای بوده هسته نامچین دماسنج دماسنج که هوای سنجش کنه وازم کنه که سارتی چین چکن گرمی چین چکن زمستانا اعلام بی که پلان ملکه مثلا اصفهان یا همدان سارتی 20 درجه زیر صفره یکی بالای صفره یکی زیر صفره ای بچی کشه با همه پاتالانی کشی نه آب متزلا فرقا و آهن هم نوایان که گنو بگوتگان که قیامتا ترازو نیسته آن پر کتا ترازو یکی همه پاتال همه زمانه هنو هوا پیمای سرعت وازمی بی منشتگی سندرگین سرا مکه مکرمه رو گی چه مکه پیداگی بحکین نقطه به نقطه حساب بی اما تلویزیونی که دیم آجتا پیش داری هنو ما چنا جا که مثلا چه زهدان پرواز کو ما 5 کیلومتر دور بوده چه زهدان گو جده ها که ما رو گی ما چوی 5 کیلومتر نزدیکتر بوده اگه 1000 کیلومتر هنو 5 کیلومتر ما کبتیم پشتار اپنا اشیه پیش داری سرعت ها پیش داری هنو هوا پیما مثلا 1000 کیلومتر رو بگه سرعت 1000 کیلومتر هست 800 کیلومتر هست 700 کیلومتر هست کم و گیش بیه قرآن پیش داران کن هنچین ترازو ها هر چیزه کشگه هنو همه که شان مطابقه ترازو اربطه هست اشیه بفهمی و الله جل شانو آیی چه تمام قدرت مندان قدرت منتره برای آمال کشگ قیامت رو چا همچین ترازو ایرکن که ودا ذره ذره آمال کشگ با یا مباحث علمیه این مجلس نهان که مثلا چی چیزی کشگ بی انسان آمال کشگ با بعضی وشتان همین دفتران فرشتان وشتگان حالا چپه همین دفتران بل همین دفتران ترازو انتا کشگ با اشی هم صحیح نه نه حدیث که قیاتا برای انسان قیامت رو چا هیچ چیزی کشک نبی که آیی چه اخلاق خوبا بهتر ببی خوبی اخلاق بعضی انسان اخلاق مردم گیندی مردم چویتی زندگی بیزار بی ملا بد اخلاق بی معلم مردم بد اخلاق بی بکم مکن چیزا بگشی بگلی گوات بودا متانت سنگینی آرامش حدیث آیاتا شما صدقه می دهی کسی جهنم نجات پیدا کنی اگر هیچ شما را نی یک دانگی نا یک کلونتی نا شما را کلونتی دانگی نه پاتی نا نه هم بی هیزکی یکی کلونتا کپ کنی نصف اگر بدهی گریم یا نصف گوات بری همیشی هم شما را جهنم را استگار اگر همین چو هم شما را نی فبکلمت طیبت یا حسنت او کما قال علیه السلام یک حبری وشی شما گوتی براتا کنی اشی هم یک صدقه ای بجای اشی که موج آموج کنه وقتی مرد براتی گنده دیمه موجینه پیشانی گا کرس که کنه اخمان تو هم دیگه برما چی گناهی چی بد اخلاقی انتو واجه الناس بر وجه حسن او کما قال علیه السلام همشی که تو براتا گنده با یک تبسمی لبخنده ای با چهره روشنی با کشاده پیشانی آیا ملاقات بکنه رو بروبه اشی هم یک صدقه ای و صدقه نتیجه چه جهنم آتشا رستگاری و نجات هست الله جل شانو مرشوارا نصیب فرمانی حدیث آیا حتا که بالاترین چیزی که قیامتا در ترازو وزن کنه بی اخلاق خوبه اخلاق پسندیده هست لذا اولا ای خوبی چیزا با تکلف حاصل هست مردم تا عادت دن نفس زور جا نیکی نیمگر رو بلو کوشش بکن کم کم ما عادت که کن عادت بی آسان بی هنچه که ما چون بدی عادت کتا بدی نیمه کوشش مکرمی راحت بی آسان بدی انجام بی بی نمازی آسان بی ولی وقتی که نماز گزارا نماز عادت کتا یا وقتی که لو که پدو پیشوی اصلا با بدن کشه مور کردی چی سور موری بره کشه کن واقع نکردی که من نماز بگوستا یه انسان تقریبا طبیعت هنچه بزرگ فرمانتا نفس انسان مثل طفله وقتی که 2 سال ماتا شیر میچینک عادت کتا اولی برای که من 2 سال نزدیک بی پچکنگی لگی چینچو هیره پتیلهی که لحتی ہوتی همه شیر در آگه جاگه حال پل پل پرکن که چوک دپی که کن دپی 24 که بری مگری تی گورا ماتے گا لحت انگا همه چوک پدا هم ویل نکا ویل کننه راحتی ها آخر مجبور بھی ملائے گرا وجہ دل بور رکھا تائید بھی دے یہ چیز کا دم بجا اسی کا دم بجا ہے کہ دم جا کہ دل بور بکا بزرگ فرمانی النفس کا طفل ہے میں شمع نفس ہم مثل ہمی خورد کیوں طفلان شیر میں جان ہے مدد دو سال شیر ہوئے کہ عادت کتا سندگی شیرا یہ بری زور جا دل شاہی لوٹی پہلے تہم بول بکا نویا برا کہ شیرا سر بو برابا میں بھی تھی چوکان میں دیمہ گاہے ماتا تجربہ کتا نور اندھا کہ سینے دپا گیا چوک چو نفرت دولا چاری دمتاب رہا دیم ہما چوک کے پہمی پستانا ہم چو حدود بکتا کدی مات پستان ظاہر کن دپائی کن سیر سرکنے کا بعد مثلا ماہی رنگ دو ماہ رنگ سی ماہ رنگ ماتا تجربہ کتا پستان در کتا بیا چوک پستان چوک نئے نزی کن عادت کنی تک دیا گا مردم ہوتا بھی نیکی عادت بدا نیکی بھی نیکی حب پیدا ہوئی رغبت پیدا ہوئی بدی عادت نا بدیا بھی حب پیدا ہوئی بزا اللہ تعالی توفیق بدا مارا درستا تمام مسلمینا جرین مردینا تمام وطا چھ بدی اخلاقا بسندیں بخوبی اخلاقا بخوبی صفتا وطا عادت بدیں کہ قیامت روچا یہ کی از بہترین چیزان ایک انسان ہے اعمال نامیا او انسان ہے ترازوی اعمال سنگین کنا اخلاق حسنیں اخلاق خوب ہیں اخلاق زیبائیں اخلاق نیکو ہیں خدا عزوجلال به تمام نیکی ها و خوبی صفات عقائد اعمال ما را شما را متصف قرار بده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف بان دعای الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك فرجا قريبا نسألك فرجا قريبا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحول بيننا وبين الشيطان وأعماله اللهم عافنا في قدرتك واقطع آجالنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة ووفقنا بالدعاء وارزقنا الإجابة يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء يا عظيم العطاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا بقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا وخذ سائرنا عمن ظلمنا وخذ سائرنا عمن ظلمنا وخذ سائرنا عمن ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت